Bismillahirrahmanirrahim. Giang ka iya mga idida, akin giyo, ama kapantag ko kapdi, napalayad na ipuun sa mapya, aantangan, upamikiran, umasirikan po sa marawi, asi dato, Yusuf, buyog mama. Antunay kapdi pagkari ko, kapdi pagriku sedina di matero kita di mangkelebut amanga pepia kita di mangkelebut amanga pepia amanga pepia kekaum piaku manusia. Kampi aku ingat sarana. Kapetin aku sedih sesuatu.